Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. ...94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Destekçimiz Işıl Ertüzün'e teşekkür ediyoruz. Programa başlarken bugün biraz önce İzmir'den bahsedeceğiz. İzmir'de ne oluyor bu hafta sonu? Geçen Açık Yeşiller'de de anlatmıştık uzun uzun. 6 Mayıs günü, önümüzdeki pazar günü 1 milyon İzmirli tarafından bir miting düzenleniyor Ali Ağa'da. Ve mitingin nedeni de Ali Ağa'da yapılmak istenen termik santraller. Bu konuda Arif Ali Çangı'nın geçen pazar günü Radikal 2'de çıkan bir yazısı vardı. Yazının girişini okumak istiyorum. Şöyle diyor Arif Ali Çangı, avukat, bu hareketi başlatan isimlerden. Ali Ağa bir cennetin kalkınma hırsıyla cehenneme dönüştürülmesinin adıdır. Ali Ağa ve yöresi denizi, doğası, verimli toprakları, havasıyla yaşanılması bir yerken demir çelik fabrikaları, haddehaneleri, petrokimya ve gemi söküm gibi tesisleriyle ağır kirlilik altında boğulan bir bölge haline aldı. Ali Ağa'da var olan kirletici faaliyetlerin önüne geçilmesi gerekirken yeni yeni kirleticilere izin veriliyor. Ali Ağa ve yöresinin gözden çıkartıldığı duygusunu uyandıran son hamle 7 adet kömür yakıtlı termik santral yapımının planlanmış olması. Bunlardan 2 tanesi ÇED iznini aldı, 1 tanesinin inşaatı başladı bile diyor. Şimdi bu konuyla ilgili özellikle de önümüzdeki pazar günü Ali Ağa'da neler olacak? Onunla ilgili olarak 1 milyon İzmirli kampanyasından Yeşiller İzmir grubundan aynı zamanda Efe Göktuğan telefon attığımızda. Günaydın Efe. Günaydın, nasılsınız? İyi, sen nasılsın? Nasıl gidiyor? Günaydın. İyi gidiyor hazırlıklarımız. Biz bomba gibiyiz, öyle diyeyim. Şu anda 1 milyon İzmirli olarak İzmir ve çevresinde yapılan tüm termik santral yapmayı planlayanların korkulu rüyası haline geldik diyebilirim size. Bu arada sen dün konuştuğumuzda bana bir 9 rakamından bahsettin. Bu 7'den 9'a mı çıktı bu termik santraller, nedir bu? Onlar şu anda rivayet. Fakat biz 7'yi de geçen sene henüz kesinleşmiş başvuru sayısı 3-4 iken 7'yi telaffuz ettiğimizde de onlar da rivayetti. Yani korkulu bir rüya gibi bir yasal başvurularını yapıyor bu termik santraller. Nereye gidecek bu olay bilmiyoruz ama şu an 7, yani şu an kesinleşen 7. İki tane daha rivayet var ama hani ne kadarı gerçek, ne kadarı... Bu arada 7 kesinleşti mi? 7 kesinleşti. 7 tanenin şeyi var, dosyası var şu anda. Ha, biz 5'te kalmıştık da bu 7'yi... Yok, 7. 5 tane şu an chat süreci başlamış ya da başlamak üzere olanlar var. Bunlardan bizim geçtiğimiz haftalarda toplantısını basarak, bu bilgilendirme toplantısını basarak sürecini aksatmaya çalıştığımız Sokar Enerji'nin şeyi şu anda en hızlı ilerleyenlerinden, hani sıradaki üçüncü o gibi olacak gibi gözüküyor. Onun toplantısını da bizden korkarak, açıkçası böyle yani, Ankara'ya taşıdılar. Bugün kapsam ve özel format belirleme toplantısı normalde İzmir'de yapılacakken Ankara'da bakanlığın güvenli kapıları arkasında yapılıyor. Bu yaptırılmayan neydi geçen hafta? Çünkü Yeşil Gazete'de Ali Ağa'da chat toplantısı yaptırılmadı diye bir haber vardı. Ama şimdi, başlayan bir termik santralin nasıl chat'i oluyor, ben onu anlamadım. Pardon, o değil. Bu Sokar Enerji'nin yaptığı üçüncü gelen, yani arkadan gelmekte olan, en hızlı ilerleyen, şu anda chat prosesi en hızlı ilerleyen üçüncü santral bu. Bir tanesinin inşaatı başladı. İkincisinin chat süreci tamam. O da istese bugün başlar. Üçüncüsü de bu en hızlı ilerleyen. Biz onun toplantısını bastık geçen hafta. Bugün de dediğim gibi Ankara'da saat 14'te, hani ilgililer varsa Ankara'dan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda onun bir toplantısı, chat prosesinin bir toplantısı daha yapılıyor. Ama biz de boş durmuyoruz tabii. Özellikle bu hafta sonu, bu pazar günü 6 Mayıs'ı, Hıdrellez'i, Ali Ağa'da kitlesel bir katılımla kutlayarak termik santrallere karşı büyük bir tepki koymayı planlıyoruz. Evet, bir şey soracağım bu arada. Evet. Bu kapsamlı özel format ne demek? Şimdi bu chat prosesi 13 aşamadan oluşuyor. Bunun içerisinde işte dosya hazırlanması, bakanlığın incelemesi, ondan sonra halka duyurulması olan işte 3. aşaması olan halka bilgilendirme toplantısı var. Biz onu bastık geçen hafta. Ondan sonra kapsam ve özel format belirleme toplantısı, işte teknik bir sürü şey toplantıları, değerlendirme toplantıları, şunlar bunlar yapılıyor. Bu 13 aşama tamamlandıktan sonra inşaata başlanabiliyor olması lazım. Fakat tabii Türkiye'de biliyoruz, bu ÇED raporları verilmeden inşaata başlayan madenler, HES inşaatları, bunları savunan hükümetimiz var. O sayede hani ÇED şeyi de, prosesi de çok öyle ciddi alınan bir şey olmaktan çıktı. Fakat bizim elimizden gelen de sonuçta tepkimizi koyarak bu süreci durdurmaya çalışmaktan başka bir şey değil. Peki nasıl bir katılım bekliyorsunuz pazar günü? Pazar günü oldukça geniş bir katılım bekliyoruz. Sanırım bizim, bir de konser var değil mi? Burada evet, Ahmet Gülşen, Ena Laika, Entu, Eski Bando, Gazio Ensemble, Mecaz, No Name, Yavuz Bingöl, Zikzak gibi gruplar ve sanatçılar bizimle olacak. Ciddi bir festival aslında. Saat 13'te başlayıp akşam 18'e 19'a kadar sürecek olan ciddi bir festival yapıyoruz. Sağ olsun Roka ekibi, Türkiye'nin en güzel festivallerinden birini yıllardır organize eden Roka ekibi bizimle. Onlar da 1 milyon İzmirli'ye destek veriyorlar. Onlarla beraber organize ettik bu etkinliği. Ve çok geniş, yani on binlerce insanın geleceği bir katılım bekliyoruz biz. Zira zaten Ali Ağa'yla İzmir'de artık trenle birbirine bağlı, ulaşım da çok kolay ve ucuz. Hani kitlesel bir katılım olmasını gerçekten bekliyoruz bu yüzden. Evet, şöyle bir şeyiniz olduğunu hatırlıyorum, 1milyon.org'da okudum. Yani bu yıl termik santral ateşini söndüreceğiz, onun yerine hıdrellez ateşi yakacağız diye bir sloganla da çıkılmıştı. Evet, evet. Bizim ilk baştan beri katılımcı, politik ayrışmalara düşmeden bir birlik halinde termik santrallere karşı duruşumuzu netleştirmek için kullandığımız slogan hep buydu. Başarılı da olduk. Gayet genel, geniş katılımlı bir şeyimiz var, platformumuz var şu anda. Yani bu ruhsatı veren CHP'li bir belediye olmasına rağmen çevre bilinci yüksek olan CHP'li arkadaşlarımızdan tutun gayet muhafazakar kesimlere kadar geniş bir kitleden destek alıyoruz. Çünkü bu artık aklı selimin dışında, aklın mantığın, insana doğaya saygının dışında bambaşka bir zihniyetle yapılan çok yıkıcı bir plan bu. Bize şeyi hatırlatıyor. Efes Antik Kenti'nin o zamanın dünyanın en büyük kentlerinden biri olan Efes Antik Kenti'nin doğal nedenlerle terk edilmesini anımsatıyor. Sanki burada yaşayan kimse kalmayacakmış. İzmir ve çevresi bir 50 yıl sonra tamamen kurutulup tüm doğal özelliklerinden, doğal kapasitesinden yoksun bir şekilde ölü bir şehir haline gelecekmiş gibi bir Çernobil, bir Pripyat halini alacakmış gibi bir his var içimizde. O yüzden de bu bizim için ölüm kalım meselesi. Herhangi bir çevre aktivizmi vesaire olarak görmemek lazım. Bu bizim canımıza kastedilen, kafamıza dayanmış bir tabancadır. Evet, çok. Ya bundan daha hayati bir şey yok bizim için şu anda İzmir'de. Anlaşılıyor. Bir son bir soru da benden. Bu 20 küsur yıl önce başlatılan ve başarıyla yürütülen durdurma eylemi, hatta onunla evet, ilgili kitabı da yayınlandı. Bu radyoda da okumuştuk. Kemal Anadolu gibi o zamanlar hareketin başını çekenlerin de katılımı olacak mı, biliyor musunuz? Onların katılımı olacak ama bireysel olarak olacak. Çünkü şu anda CHP bu konuda net bir tavır koyamıyor ortaya. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Alef Belediyesi santrallerin hukuki süreçlerini, santral başvurularının hukuki süreçlerini takip ettikleri sürece ellerinden bir şey gelmeyeceğini iddia ediyorlar ve teslimiyetçi bir tavır içindeler. Ama CHP'li bizim arkadaşlarımız var. Bakırçay Belediyeler Birliği'nde Ali Ağa dışındaki diğer belediyeler termik santrallere karşılar. Onlar da CHP'li belediyeler. Yani bir kendi aralarında bir şey durumu, tartışmalı bir durumdalar. O yüzden katılım olursa da bireysel olarak olacak, kurumsal olarak olmayacak diye tahmin ediyoruz. Evet. Peki Efe, seni bulmuşken çok kısa bir konu atlaması yapıp başka bir şey soracağım. Senin geçenlerde Yeşil Gazete'de Korsan Partilerin Yükselişi diye bir yazın çıkmıştı. Evet. Şu anda da Almanya'da seçimler yaklaşıyor ve Korsan Partiler Yeşilleri geçiyor gibi bir haberler çıkıp duruyor gazetelerde. Bu durumun iç yüzü nedir? Sen bir korsan olarak bizi biraz bilgilendirir misin? Şöyle, o yazımda da belirttiğim gibi korsanların Yeşilleri geçip geçmediği henüz çok muğlak. Fakat çok hızlı bir yükselişte oldukları kesin. Bunun da birden çok nedeni var. Birincisi, politik hareketler hepimizin malumu sadece söylemlerinin doğruluğuyla, tutarlılığıyla, planlarının kalitesiyle vesaireyle popülerleşmiyorlar. Bir rüzgar estirme meselesi var. Yeşillerin 80'ler ve 90'larda tüm Avrupa'da yaptığı gibi bir rüzgar estirme, bir heyecan yaratma meselesi var. Buna Yeşillerin o 80'ler ve 90'larda yarattığı heyecanı en yakın şeyi şu anda Avrupa'da korsan partiler yaratıyorlar. Bu da genç kitleleri kazanmalarına sebep oluyor. Tabii bir de internet kuşağını zaten birinci elden ellerinde olarak başlıyorlar. Yani onlara verili bir şey olarak, kitle olarak başlıyor. Bu yüzden de çok hızlı yükseliyorlar. Tabii ki kendi dezavantajları da var. Programatik belgelerinin kapsamları çok dar. Hani bir işte enerji politikası, savunma politikası, gıda politikası gibi konularda henüz görüşleri yok korsan partilerin. O yüzden bu yükselişlerinin belirli bir sınırı olacak, bir yerden sonra yavaşlayacak. Fakat önümüzdeki daha 3-5 yıl boyunca Avrupa'nın değişik ülkelerinde sürekli bir korsan partilerin yükseldiğini göreceğiz. Çünkü ekonomi bilgi ekonomisine dönüştükçe, insanların iletişim kanalları mektuptan, telefondan internete doğru evrildikçe, cep telefonuna doğru evrildikçe bilişim toplumuna, bilgi toplumuna dönüşüyoruz. Bu konuda da birinci elden politika yapan, öncü bir şekilde politika yapan maalesef tek parti korsan partiler. Maalesef diyorum, çünkü ben hani bir Yeşiller üyesiyim. Keşke bunu Yeşiller yapabilseydi. Fakat her şeyin bir yeri, zamanı var. Bizim de korsanlarla işbirliğinde olup, korsanlarla dirsek temasında olup Türkiye'de, ki Türkiye bu konuda çok aciz, çok şey yapılmaya muhtaç bir ülke, eylem yapılmaya, politika üretmeye çok muhtaç bir ülke, korsan politikaların bayrağını taşımamız lazım. Yoksa büyük birader hepimizi gözleyecek, devlet gözlüyor hepimizi zaten. Peşleyecek. Devletin keyfine göre bir internet kullanacağız ve bir yerden sonra yaşadığımız hayat bu hayattan çok farklı olacak. Bunlara karşı çıkmanın anahtarı korsan partilerde, o yüzden de hızla yükseliyorlar. Evet, çok teşekkürler. Bu da iyi bir şey oldu. Arada belki bu korsan meselesini sonra tekrar Alman seçimleri yaklaşırken tekrar konuşuruz. Bu arada son olarak Ali Ağa'da önümüzdeki pazar günü 6 Mayıs'ta yapılacak şenliği ve mitingi tekrar duyurmuş olalım. Bunun için de saat 13'te başlıyor ama galiba bir de çadırını, uyku tulumunu kap gel diye bir ilan da var. Bir gün önceden, cumartesi akşamından. Evet. Cumartesi akşamından gidip orada kamp kuracak bir grup herhalde, değil mi? Evet, kamp kuracağız. Siz geliyor musunuz? Biz de geliyoruz tabii. Pazar günü görüşeceğiz Ali Ağa'da. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi günler, iyi yayınlar. Sağ ol. Evet, İzmir'den 1 milyon İzmirli'den Efe Göktoğan'la konuştuk. Hepimizi 6 Mayıs pazar günü Ali Ağa'ya davet etti. Şimdi biraz termik, biraz korsan, bunun üstüne biraz korsan şarkısı giderdi ama biz yine de bir 1 Mayıs şarkısı çalalım. 1 Mayıs'a devam edelim. Almanac Singers'tan dinliyoruz Union Song. There once was a union maid. She never was afraid of goons and ginks and company finks and the deputy sheriff who made the raid. She went to the union hall when a meeting it was called, and when the legion boys come around, she always stood her ground. Oh, you can't scare me, I'm sticking to the union. I'm sticking to the union. I'm sticking to the union. Oh, you can't scare me, I'm sticking to the union. I'm sticking to the union till the day I die. This union maid was wise to the tricks of company spies. She couldn't be fooled by a company stool. She'd always organize the guys. She'd always get her way when she struck for better pay. She'd show her card to the National Guard, and this is what she'd say. Oh, you can't scare me. I'm sticking to the union. I'm sticking to the union. I'm sticking to the union. Oh, you can't scare me. I'm sticking to the union. I'm sticking to the union till the day I die. You gals who want to be free, just take a tip from me. Get you a man who's a union man and join the ladies' auxiliary. Married life ain't hard when you got a union card. A union man has a happy life when he's got a union wife. Oh, you can't scare me. I'm sticking to the union. I'm sticking to the union. I'm sticking to the union. Oh, you can't scare me. I'm sticking to the union. I'm sticking to the union till the day I die. 1 Mayıs şarkılarına devam ettik. Union Maid. Union Song. Union Song. Evet. Şimdi diğer bu haftanın önemli haberlerine biraz bakalım. Bence en önemli ve en can sıkıcı, acı haber Kamboçya'dan geldi bu hafta. Kamboçya'da aslında dün yayınlanan bir haber The Guardian'da. Kamboçyalı bir aktivist bu yasa dışı ormansızlaştırmaya karşı mücadele eden ve şirketlerin halkın ormanlarına el koymasını ve kesmesini, işte bunları kereste ticareti için kauçuk, bir de biyo yakıt dedikleri işte o şeyde de kullanıyorlar. Sonradan yani oraya palmiye falan ekiliyor. Evet. Yağ tohumları ve yağ. Anladığım kadarıyla arabalı. O da var, kauçuk da var. Evet. Yani doğal ormanları temizleyip onların yerine işte kendi enerji ormanı denen ya da işte bu tür endüstriyel ormanlar dikiyorlar ve burada da tabii yaşayan insanları oradan sürerek o insanların evet yaşamasını engelleyerek, buna karşı yıllardır mücadele eden bir aktivist, nasıl okunuyor tam bilmiyorum, Chutbuti aktivistin ismi. Bu aktivist öldürülmüş geçen hafta ve bu öldürülmesi de yine bu ormanlardan birine, yani kereste ağaçların yasa dışı bir şekilde kesildiği ormanlardan birine iki şeyle birlikte gitmiş, gazeteciyle, ve fotoğraf çekiyorlarmış. Oradaki jandarma herhalde, askeri polis diyor haberde, işte dur demiş, aralarında bir tartışma çıkmış ve askeri polis direkt tüfeği çıkartıp vurmuş ve öldürmüş aktivisti. Yıllardır zaten tehdit alan, sürekli tehdit edilen ve hakkında bir belgesel yeni hazırlanmış, henüz yayınlanmamış. Ben şeyini gördüm, tanıtımını gördüm belgeselin. Çok aslında önemli bir insan ve bütün tehditlere rağmen de yapılacak bir şey yok, mücadele etmek zorundayız diyen 40 yaşında bir aktivistmiş ve vurmuş işte askeri polis ve ardından da öldüğünü anlayınca silahı kendine doğrultup kendini de öldürmüş, yani intihar etmiş. Bu şu anda tabii bir soruşturma açılmış durumda. Kim bunu, yani bu adamın öldürülmesi için hangi şirketler, kimler aslında hedef gösterdi, kimler tehdit ediyor? Tabii artık çok geç ama böyle bir soruşturma için insan hakları grupları Kamboçya'daki bu konuda kampanya yapmaya başlamışlar. Gerçekten çok acı bir şey. Aynı Türkiye'de de örneğini gördüğümüz, yani bu herhangi bir politik şeyi olmadan, tırnak içerisinde dili olmadan direkt ya burası bizim yaşadığımız yer, siz bizim ormanlarımızı nasıl elimizden alırsınız diyen vicdanın sesi olan bir insan oldu. Konuşmaları da vardı Guardian'da, görünüyor böyle. Evet, Brezilya'da da benzeri şeyler buluyor. O tarz yıllardır tehdit alan ve mücadele eden bazı aktivistler de, çevre aktivistleri de öldürülüyorlar. Evet, maalesef yani uzun yıllardır aslında şirketlerin, hükümetlerin desteği ile, tabii bu işleri yapan şirketlerin, çok feci Chico Mendes gibi mesela çok büyük şeyleri var, ya da Nijerya'daki aktivistin ismini unuttum. Ken Saro-Wiwa. Ken Saro-Wiwa. Yani çok vahşice bastırıyorlar aktivistleri, ama bu da maalesef son örneği oldu. Bu arada bir hoş şey de E.O. Wilson, dünyanın yaşayan en önemli herhalde bilim insanlarından bir tanesi ve biyo çeşitliliğin yok olması, türlerin ortadan kalkması konusunda da en önemli çalışmalara sahip insan şeyi vardır. Altıncı yok oluş diyen kişidir Wilson. Yani şu anda insan eliyle türlerin ortadan kaldırılmasını dünya tarihi, gezegenin tarihi boyunca yaşanan beş büyük doğal yok oluşun, işte dinozorların vesaire ortadan kalktığı yok oluşla birlikte altıncısı olduğunu yazan, bu konuda bir kitabı olan ve şu anda da 100 yıl içerisinde eğer bu hızla türler yok edilirse mevcut canlıların yarısının, türlerin yarısının ortadan kalkacağını söyleyen insan bir röportaj vermiş Gris'te. Ve çok basit bir soru soruyor. Niye sokağa çıkmıyorsunuz ki? Diye soruyor. Bütün şey boyunca da bunun üzerine konuşuyor. Yani 60'lı yıllardaki gibi sokağa çıkmak zorundasınız. 82 yaşında bu arada Wilson. Niye çıkmıyorsunuz diye soruyor. Çok. Evet, ayaklanma zamanıdır. Yaz bahar ayları, mücadele ve umut diye zaten ben de bir yazıyı dinleyicilerimize ve herkese göndermeye çalışacağım bugün. En son soru olarak şey, Twitter'dan falan sorular geliyor kendisine röportajda. Son soru olarak şey diye sormuşlar birkaç kişi. Sonumuz geliyor mu? Yani kıyamet yakın mı diye sormuşlar. Cevabı da şöyle. Hayır demek istiyorum. Buna evet diyecek kadar aptal değilim diyor. Evet, bir de roman yazdı, işin ilginç tarafı. Çok olan o düzeyde bir bilim insanının ayrıca edebiyat alanında da kendini göstermesi de ayrı ilginç bir şey. Türkçe'de çevrildi son romanı. Adını unuttum ama. Ben hemen kontrol edeyim, program bitmeden İlk söylerim. Son romanı olabilir. Evet, bu arada birkaç da başka haber var. Tabii bu eylem haberlerinin bir kısmını verdik. 5 Mayıs'ta işte bütün dünyada Connect the Dots diye aşırı hava, iklim olaylarıyla iklim değişikliği arasındaki bağ kurmaya yönelik bütün insanların kendilerinin başlarından geçen iklim değişikliğinin yarattığı tahribat veya diğer bazı olayları belgeleyip birer nokta olarak internete göndereceği ve artık bu noktaları birbirine bağlamanın zamanı geldi de geçiyor bile diyecekleri bir olay var. Çok büyük çapta olacağı belirtiliyor. Mesela bir son gönderilen 350 org'dan gönderilen bir mesajda da şeyi görüyorum. Mesela bir çiftçi arkasında tamamen bir kereste yığını, harabe görüyor ve elinde bir şey tutuyor. İşte nehir azdı ve benim evim gitti bitti diye böyle bir fotoğraf çekmiş. Yanında da ya kızı var, ya bir yakınıyla çektirmiş. Bu tarz fotoğraflar da çekip, yalnız fotoğraf değil tabii, çeşitli olaylar. Ve 5 Mayıs'ta bu cumartesi günde büyük bir dünya çapında miting var bütün dünyada. Evet, altısındaki Ala mitingi aslında hani bir gün gecikmeli de olsa bunun biraz devamı, evet, bir parçası olmuş tabii olacak. Bu arada Edward Wilson'ın romanını buldum. Karınca Tepesi. Karınca Tepesi, evet. Merak eden olursa. Dünyanın en büyük karınca uzmanı sayılıyor kendisi aynı zamanda. Evet, bu bir Wilson demişken çok kısa bir şey daha. Ben bunu bir televizyon haberlerinde duydum kısaca. Sonra internete girip haberini buldum. koalaların soyu tükenme listesine alınmış. Avustralya'nın en önemli memelisi. Öyle mi? Ben bunu ilk defa duyuyorum. Evet. Evet, soyu tehlikedeki türler listesine alınmış. Beni de en çok bu haberin böyle magazin haberleri içinde verilmesi ilgilendirmişti. Evet, onunla maalesef hep böyle tabii oluyor. Gergedanlarla da ilgili. Evet, yani, o da yeni. O, ama yani, onlar şey listede artık. Yani hemen hemen gitti listesinde. Bitti, evet. 15 yıl kaldığını söylüyorlar. Evet, kırmızı listeye ben 2015'i baktım. 2015'i bulmaz diyorlar. Şey 2025. 25'i bulmaz diyorlar. Yani şey listesine baktım. Kırmızı liste diye bir liste var. Türlerin skalalarına göre koala henüz şey liste, yani birinci grade'de görünüyor. Yani tehlike altında. Ama rino, şey, gergedan en son noktada, evet, bitmek üzere. Bir de başka bir şey var. Bu karanlık oldu biraz ama çaresiz. Common Dreams'de okuduğum önemli bir uyarı vardı. Jennifer Brody de Hernandez diye bir yeni, yakından takip etmeye başladığım, hoş yazılarıyla ön plana çıkan bir aktivist ve yazar var ve öğretmen. Edebiyat, karşılaştırmalı edebiyat öğretmeni. Şeyi öğrendim diyor. 7 milyon göçmen kuş, ötücü kuş bu baharda, istatistiksel olarak, yani şimdi içinde bulunduğumuz baharda Amerika Birleşik Devletleri sınırları içinde ölmüş olacaklarmış. 7 milyon kuş. Neden? Bu şey kuleleri işte. İletişim kuleleri. Baz istasyonlarının. Ve onları ayakta tutan teller var. Tel çekiyorlar. Yani mekanik bir nedenle yani. Tamamen mekanik bir nedenle. Çünkü onları görmüyorlarmış. 600 metreye kadar yükseliyor o şeyler. Çok yüksek kuleler. Ve onları dik tutabilmek için, sağlam rapt edebilmek için çelik ince kablolar. Kablolar şey yapıyor. Onları katiyen görmüyorlarmış. Ve akıl almaz bir, yani şey gibi diyor. Katliam. Silent Spring'deki olduğu gibi, Sessiz Bahar'da olduğu gibi bir kuş sesi artık duyulmayacak. Ve önlenebilir bir şey diyor. Sadece biraz daha masraf edip görünür kılmak. Ve şeyleri bir araya toplamak, baz istasyonlarını mesela. Ama o zaman ucuz konuşamayabiliriz. Evet, işte öyle bir sorun var. Yani kesintisiz konuşmak zorundayız, biliyorsunuz. Evet. Şey paketlerle, sabit paketlerle falan. Ve her yerde çekmesi gerekiyor cep telefonlarının. Evet, o çok, en büyük çok, o. Çok önemli. Dağın lütfen başında bile. Ama yani, bir iyi haber ben vereyim o zaman. BP... müjde vermiş. Meksika Körfezi'nde bu Deepwater Horizon'ın patlamasından sonra biraz geri çekilmişti BP ama şey sayısını, kule sayısını, kule mi deniyordu? Platform. Petrol çıkarma platformu sayısını 8'e çıkarmaya karar vermiş Meksika Körfezi'nde. 3 tane yeni yapıyormuş şu anda. Yaşar. Bunu müjdelemişler yani. Evet. Demişler ki biz baştan biraz hani şey olduk, depresi olduk, çekingen davrandık ama aslında buna hakkımız yok. Yürü ki seni kim tutar? Aynen öyle demişler. Vaziyeti var. Japonya'dan da tsunami'nin şeyi, enkazı Amerika'ya ulaşmak üzereymiş. Ya evet, o haberi ben de gördüm. Keresteler, bir motosiklet futbol gelmiş. Öyle mi? Evet. British Columbia kıyılarına, Kanada'da bir Harley Davidson motosiklet vurmuş. Nasıl batmıyor? Şeyin içindeymiş yani, bir kamyonet. Kamblaş, ha. Hayır, kamyonet şey kasası ile birlikte gelmiş. Güzel. Biraz paslanmış diyorlar ama çok ilginç bir haber aslında ve bayağı devam edecekmiş özellikle bu Ekim ayına kadar. Muazzam bir sayı, yani tonlarla ifade ediyor. Binlerce tonluk şey Kuzey Amerika kıyılarına vuracaklar. Bir de futbol topu gelmiş. Sahibi de bulunmuş, biliyor musun? Çok ilginç hakikaten. Evet, yani bir Japon öğrenciymiş, ilkokul öğrencisi. İsmi mi yazıyormuş üstünde? Galiba öyle bulmuşlar. Yani bayağı bulmuşlar, izlemişler. Herhalde ismi vardı. Fakat çocuğun kasabası artık yokmuş. Bir de böyle bir hikaye. Rikuzen Takata kasabasından bahsediyoruz. Son bir haber vereyim. İçleri açmak için Moskova'da sıcaklık rekoru kırıldı. Yeşil Gazete'de vardı. Moskova bölgesi meteoroloji uzmanlığı tarafından yapılan açıklamada en son 1950'deymiş. 28 derece. İki günde iki rekor birden kırılmış. Böylece tarihinin gördüğü, 130 yıllık tarihinin gördüğü en sıcak bahar. İngiltere'de de sel bekleniyor şu anda. Ciddi bir Nisan ayı tüm zamanların en yağışlı ayı olmuş. Bu arada kışın, iki kıştır hiç yağış yoktu biliyorsunuz. Kuraklık İngiltere'de var. Müthiş bir kuraklık vardı. Hortumla sulamayı yasaklamışlardı. Ve Nisan'da da yağış rekoru kırılmış. Bayağı bir dengesiz gidiyor yani. Acayip havalar. Acayip, evet. Gerçek bir iyi haber bulamadan bugünkü programı bitiriyoruz, evet, maalesef. Artık haftaya inşallah. İnşallah, evet. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.